Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Selv de store globale investeringsbanker er uenige, mens UBS var ude og anbefale undervægt af aktier i starten af ugen. Ja, så var JP Morgan altså på banen med en melding om, at vi var meget tæt på at nå et genialt opkøbsniveau. Vi skulle have diskuteret det her scenarie med danske Mark Andersen, som vi briefede om i går, chefstrateg i UBS. Men lykkelige omstændigheder overhaler os indenom familieforøgelse i den andersenske familie i Zürich. Tillykke til familien Andersen dernede. Vi fanger ham selvfølgelig igen en anden dag og ser på sagen der. Til gengæld så dykker vi ned i et af de allermest stillede spørgsmål her i Millionærklubben. Hvordan kommer man egentlig i gang med det der investering? Hvad skal man gribe og gøre i? Hvor mange penge skal man have? Ja, hvad skal man egentlig se på, hvis man vil være i gang, hvis man vil i gang med at være investor. Og ja, det sætter vi altså tid af til at snakke om i dag, og vi har inviteret en af dem, som også spørger os. Der er faktisk mange her på stationen, der også spørger os. En af dem er den altid formidable Ditte Okman. Hun kommer på besøg her i studiet om et kvarters tid, og så skal vi tale med Ditte. Hun sidder sig beredvilligt til rådighed her i Millionærklubben, og så dykker vi ned i Dittes økonomi og erfaring og alt muligt andet, og ser, om vi kan hjælpe hende på vej til at blive en god investor. Her i studiet, der har jeg indtil videre besøg af Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig, Persson. Godmorgen. Lars, en morgen, hvor jeg synes, at det ligner lidt blandet sentiment oppe på din skærm? Ja, det er lidt blandet bold. Så kigger vi på Sverige, Norge og Finland, så er de oppe, mens Danmark de hænger lidt med skuffen. Det er blandt andet Vestas, der starter nede sammen med Danske Bank. Og Coloplast, det er jo lidt nogle af de tunge drenge i indekset, så det trækker lidt ned. Så ja, lidt blandet bold. Vi havde jo ellers et amerikansk marked, der lige pludselig kunne finde ud af at stige igen. Det startede lidt kedeligt, men rullede den rigtige vej, og sådan midt på dagen, så fandt det ligesom niveauet, hvor det skulle ligge, og så lagde det sig der resten af dagen omkring små stigninger på 1% i Dow, 0,4 i Nasdaq, og lige omkring 0,7 i S&P 500. Så en stille og rolig dag på det amerikanske marked, som næsten ikke rigtig nåede at få nogen indflydelse på vores marked, så vi er sådan stadig lidt bagefter, lidt rundtosset efter gårsdagens udvikling. Så lad os se, hvad der kan vente os, om det bare er små midlertidige bløb, eller om vi kan få en lille pæn stigning. DAX'en nede er også åbnet uforandret til lidt svagere, så vi må se, hvor vi ender henne i øjeblikket. Og det er stadigvæk den gode gamle sang, der handler om blandt andet handelskrig mellem USA og Kina, der kører os rundt i manegen. Donald Trump, som jo igen er ude at tweete, at det går ufattelig godt, og der er en god debat, og Peter Navarro, som altså står for nogle af de her handelsaftaler fra USA, som siger, at han ser det altså ganske unlikely, som han siger, at der kommer til at ske noget på den korte bane. Og sådan kan man jo blive hævet rundt i den finansielle manege. Lars Persson, der er kommet regnskab ud for Scandinavian Tobacco Group. Mm. Hvordan så det ud? Jamen, det så egentlig okay ud. Der sker ikke så meget. Vi ryger ikke så meget, så der er ikke de helt store vækstarmbevægelser. Det havde man jo heller ikke rigtig forestillet sig i markedet. Omsætningen var 1,7 milliarder, næsten 1,8, og det er så, den bliver egentlig 1,8 det her kvartal mod det samme kvartal i 18. Så lige omkring det samme omsætning og helt nøjagtigt samme bundlinje for det her kvartal. Og ser man på halvåret, så bliver bundlinjen et par millioner bedre, og mens omsætningen var noget bedre, og det skyldes jo nok det her køb af amerikanske virksomhed med noget e-cigaretter og sådan ting og sager. Distribution via nettet. Men det drøber ikke så meget ned på bundlinjen endnu. Men altså, en lille fremgang at spore på halvårsregnskabet. Så ja, det er okay. Man kan se, det er en aktie, der er faldet pænt tilbage her det sidste års tid. Så det er måske i godsøjne en af de her aktier, hvor man kan sige, jamen, hvor meget mere tæsk kan den få? Altså, holder vi op med at ryge en cigar, hvis der kommer meget mere recession? Det er nok nogle faste brugere, vi har i øjeblikket af cigaren, der er tilbage. Den ligger nede i kurs 75, så en defensiv aktie, og kan de så holde nogenlunde samme udbytte, som de har gjort de foregående år, jamen, så begynder den egentlig at se meget interessant ud. Så det er jo spørgsmålet så, om man tør købe tobaksaktier på det her niveau, om det er noget, der er imod ens moral, men hvis det ikke er det, så tænker jeg da, at man godt kunne lægge en, en luns ind i den afdeling der. Så dermed hører jeg, at du godt tør, Lars Persson, det er ikke mod din moral. Du kigger ikke så meget på, om det er etisk smukt eller ikke så smukt. Nej, altså vi har jo også sukker i alle mulige fødevarer og sådan noget. Det er en meget større dræber, tænker jeg. Så den vej skal vi ikke gå ned af i dag. Men så nej, det har jeg ikke tænkt mig. Og en af de helt store, som jeg venter på, nu har jeg jo den selv i Millionærklubben. Det var min forgænger, der valgte den, men jeg synes, det egentlig var meget godt valgt. Swedish Match. Der var meget diskussion om, at vi skal ligesom have røgen væk fra ja, lokaler og gader og alt muligt, men det gør jo så, snus har måske en kan vinde lidt frem, og man forventer sig faktisk at kunne sælge endnu mere snus i USA. Det her Epoch også er også på vej frem, så jeg tænker, at det er en virksomhed, man skal stadigvæk holde lidt øje med. Kan godt være lidt gammel og støvet, eller nogen, der tænker, men for nogle år siden, så var Cevian jo inde, og ham her Christa Gadel ind og rydde op, og det kan man jo også godt se på aktiekursen og på afkastet af den kapital, der er. Så sendte de så Scandinavian Tobacco på børsen, og nu er de sådan mere indrettet kun mod snus, så jeg synes, at det er måske også et af de steder, man skal kigge hen, hvis og når der kommer kedelige tider. Aktien er så ikke faldet lige så meget som tobaksaktien, men ja. Fedt, sukker og høj cigarføring, så er vi godt kørende også mennesker. Lars Persson, der var jo også en historie ude om, at Philip Morris og Altria Group igen begynder at snakke om at komme tilbage sammen. De var jo ellers ligesom gået hver for sig. Det fik altså også tobaksaktien til at køre op i USA i går. Så måske et felt, der er værd at holde øje med her på den korte bane. Ja, altså, så kan man så sige, i tredje verdens lande, der er rygningen jo stadigvæk på vej frem, desværre. Så det er jo der, hvor de sælger og har deres største kundegrupper stadigvæk, hvor der er vækst. Så det er måske noget. Og så er det jo bare en branche, hvor der er ikke mange spillere tilbage på markedet. Det er i nogle ordentlige klumper rundt omkring, ikke? Så ja. Godt. Vi lader den ligge der. Lars Persson hopper over til smykkerne. Mm. Pandora skulle jo komme med sin fine nye brand-lancering i går, og det er ved Gud ikke meget, der er kommet ud. Jeg ved, at vores senioranalytiker Lars Svendsen har været inde og googlet rundt på deres hjemmeside for at se, at de måtte have sendt et eller andet ud, hvis det skulle være så fin og god og spændende en lancering. Men ikke engang der kan man altså finde noget særligt. Der er et par enkelte drøb ude i medierne. Det handler om, at de vil selvfølgelig gerne være mere attraktive over for ja, også de danske kvinder. Noget skal være mere lyserødt, læser jeg. Lars Persson, du er Pandora-aktionær. Hvad siger du til sagen? Jamen altså, det har jeg heller ikke siddet hele aften og spejtet, eller set, om jeg kunne komme med på et eller andet link, hvor jeg kunne se, hvad det var for nogle lanceringer eller idéer, de havde. Jeg tænker, at take it easy. Altså, det er nok lidt ligesom, når modehusene viser en eller anden kollektion, og så må vi se, hvordan salget går de forskellige steder. Det er vel bare en eller anden måde på ligesom at råbe op i det der store marked med smykker, og så sige, prøv at puste sig lidt op og fortælle, jamen vi er her stadig. Altså, jeg kan huske, at vi startede med den her Disney-kollektion. Det var jo revet væk på få timer eller få uger, ikke? Og nu taler de om, at noget Harry Potter-kollektion skulle være interessant. Så de er jo også med i den der turbomølle, der hedder, jamen vi skal være der, hvor de unge er, eller de yngre i hvert fald, og det er stadigvæk Harry Potter. Når der nu er et nyt univers, der kommer ind, jamen så må man tøffe det over, om det bliver My Little Pony, eller det ved jeg ikke. Altså, Jamen, kan man ikke godt gå hen og blive en lille bitte smule skuffe, når nu de har lagt det op til, at det skulle være en stor lancering, og på en eller anden måde ændre hele casen, og så kommer man ud, og så handler det om, at noget skal være pink. Altså, er det ikke lidt af en fuser? Fisk. Altså, det ved jeg ikke. Altså, det må jeg sige, det har jeg ikke. Fordi man meddeler, man gerne vil ud og relancere sig, men hvad skulle man, altså skulle de have kørt banner hen over Rådhuspladsen? Ja, eller, det kan vi forstå. Nu skete det jo i Los Angeles, og der var en anden tid, og så videre. Jeg ved det ikke. Altså, jeg var der ikke selv, og vi må antage, at de har gjort, hvad de kunne, for at slå på trummen og blive hørt i den her by, som er, Never Sleeps, eller hvad det nu er. Det er vist New York, men så næsten Never Sleeps. Altså, så nej, det tager jeg ikke. Og i går fik den jo ind på goddagen 6% ned sådan ud af det blå, selvom BlackRock meddelte, at de sænkede deres short, så fik den ind på goddagen på 6%, ikke? Så ja, den satte der noget af det vundne til, men her til morgen ser det ud som om, den lige kravler op over 300 igen, så vi må holde øje med aktien og stå og trippe trykke på salgsknappen, hvis... nu kommer der 9 kroner i udbytte i morgen. Så der skal man jo bare tænke på, at der falder aktien 9 kroner. Til gengæld har du 9 kroner i din baglomme, som du så kan bruge til andre sjove ting. Du skal jo lige dele lidt af det med skat, men det er jo det. Du var lidt i tvivl, om du skulle nå at sælge, Lars Persson. Det nåede du så ikke? Nej, det gjorde jeg ikke, fordi jeg synes, det virkede fuldstændig overgjort gårsdagens fald. Altså, jeg kunne ikke se, hvorfor... aktien skulle falde 6%, så jeg tænkte, det retter sig nok igen, og ja, det er i hvert fald det starter op med her til morgen, så må vi så se, hvor vi bringes hen af som aktionærer i Pandora, men de første købsignaler er jo også dukket op, i og med at folk satte sig på og drømmer om den her rebranding, og hvis man ser på Tiffany, så var de jo også ude at sige, jamen det bliver altså op mod julesalget, det bliver de sidste par måneder, vi skal hive tingene i land, selvom vi er hårdt presset, og det er vel også det samme med Pandora, det bliver julesalget, så må vi krydse fingre for, at der skal rigtig mange smykker ind under juletræet til de yngre mennesker, eller yngre kvinder der, så sådan er det. Således fik vi skudt millionærklubben godt i gang denne torsdag morgen. Vi går i dag back to basics og kigger på, hvordan man egentlig kommer i gang med at investere. Og Ditte Okman, som er radiovært og journalist her på kanalen, hun har lovet at lægge ryg til. Hun har selv henvendt sig til os og spurgt, om vi kunne give hende et par gode råd. Og det gør vi da gerne, også her live i radioen. Du kan selvfølgelig også være med og blande dig i debatten. Du kan skrive ind til mig på 42 600 427. Der er også debat på Facebook, som du kan følge, men altså herinde til studiet, der er den direkte linje 42 600 247. Du lytter til Radio 247. Ja, vi skal back to basics og høre, hvordan man kommer i gang. Jeg kan se, at der allerede er mange af jer, der har sendt sådan et basisspørgsmål ind på sms'en, så lad os flette dem ind undervejs i snakken. Hej, Ditte Okman. Godmorgen. Du skal også lige have lidt lyd på. Der, sådan fik du det dejligt, at du ville komme og besøge os. Det var faktisk sådan, at du en dag her på gangen, så kastede dig over Lars Persson, han kom gående forbi, ja, og så sagde du, rigtigt. Herr Persson, jeg har rent faktisk nogle penge. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med dem. Kan du give mig nogle gode råd? Og Persson, han er jo en rar mand, så det ville han selvfølgelig gerne. Mm-hmm. Ja, så tænkte vi, hvorfor ikke gøre det her live i radioen. Men inden vi ligesom kommer til det konkrete, Ditte, så tænker jeg, at vi skal lige høre lidt om dig. Du er jo, som sagt, vært her på... kanalen. Det, vi taler om, hedder dit program. Ja. Det handler om sladder. Det gør det sådan set også her i vores program. Der står vi sådan set og prøver at tjene penge på sladder. Den sladder, som vi taler om i det, vi taler om, er den noget værd? Altså, er der værdi i den sladder? Jamen, altså, det er sladder, I laver? Det er sladder, I laver. Nå, det er sladder, vi laver, ja. Altså, næsten lige så meget, som det er sladder, I laver. Ja, det synes jeg da. Altså, for mig at se, er det jo både en måde at kommunikere på, men også interessere sig for andre mennesker. Altså, man prøver at tale altid sådan om, hvad er bagtaleri og hvad er sladder? Eftersom vi kører den for fuld åben mikrofon, så kan man sige, det er i hvert fald ikke bagtaleri, fordi alle kan høre det, og alle kommer også til ord, hvis de gerne vil det. Bliver det i hvert fald tilbudt. Mm. Jeg fortæller Ditte, at efter mange år i den her branche, jeg kender ikke nogen, der sladder så meget som finansfolk, og særligt aktiefolkene, der er virkelig altid historier på vandrørene. Ja, der er vel også mange penge på spil, tænker jeg. Altså, det er der bestemt. Ja. Du skulle simpelthen have nogle børsfolk med i det program? Ja, god idé. Det må du overveje. Ja. Okay. Ditte Okman, det handler om dig og din økonomi og dine penge. Mm. Og skal vi hoppe ud i det og prøve at se, om vi kan hjælpe dig lidt på vej. Du har altså nogle penge, som du er kommet til ved noget hushandel eller bolighandel eller noget i den retning. Hvor mange penge har du egentlig? Jamen, jeg har helt konkret, som jeg gerne vil investere, at drejer det sig om... en lille halv million. 450.356 kroner. Okay. Så kan det ikke blive mere konkret. Ja, jeg har lige kigget på min mobilbank. Okay. Ja. Men altså en god... Jamen er det det? Det synes jeg bestemt, det er. Og vi det er mere, end hvad Laura og jeg har jo, så okay, hvis det sammen har vi mere, sammen, mere men det. Altså det er et meget godt sted at starte, fordi det vi jo tit møder, det er jo... unge mennesker, som også gerne vil starte, de har jo noget mindre typiske, måske har de arbejdet lidt, men det er jo meget mindre, man har der, ikke? Men det, som det måske også handler om, det er, og det, vi behøver selvfølgelig ikke at vide alt om din økonomi, men det er jo svært at vide, om det er mange penge i forhold til din egen økonomi, eller det ikke er. Så altså, er du stinkende rig, Ditte? Nej, altså jeg kalder mig jo tynd og rig, fordi det synes jeg selv, jeg er. Men jeg ved jo også godt, at der er mange, der er både tyndere og har mange, mange flere penge, end jeg har. Og derfor har jeg måske også holdt mig lidt tilbage, for jeg tænkte sådan, okay, så står de bare på den der bankkonto. Og så lige pludselig så slår det mig, at det koster mig vel egentlig penge at have dem stående, alt den stund, at der er noget inflation og sådan noget. Altså, i hvert fald laver de ikke nogen penge, og så tænker jeg, det er måske også lidt for åndssvagt at bare have dem stående der, og ikke i hvert fald arbejde på en eller anden måde. Samtidig må jeg så også indrømme, at jeg ikke mega risikovillig, men lidt er jeg selvfølgelig, fordi altså, der er også spillet i det. Men der er lavet nogle penge på noget bolig, så har jeg noget arv, og jeg har også tænkt mig at finde ud af, altså, kan det nogle gange bedre betale sig at smide dem i mursten, eller... Men det er jo også, hvor risikovillig man er, ikke? Ja, det må vi prøve at finde ud af. Lars Persson, har Ditte ret i, lad os først lige starte der, at det sådan set ikke koster hende nogen penge, eller gør det at have dem stående på en bankbog? Altså sådan på en eller anden måde gør det jo, fordi hvis man nu har sat de her penge til at arbejde lige fra starten af, så havde hun jo forhåbentlig haft, det kunne også være gået den modsatte vej, men hun kunne, sandsynligheden for, at hun havde haft flere, hvis hun bare, lad os nu bare tage det helt lavpraktisk, nu sidder de og klapper ned ude i Mianova, hvis hun havde investeret i en passiv fond, der bare havde fulgt aktieindekset de sidste mange år. For i og med, at amerikanske aktieindekser er gået opad, specielt efter Donald Trump, nu hænger det en lille smule måske, men efter han har været kommet til, så har det jo trukket verdensindeksen op, fordi at USA vægter tungest i de fleste passive investeringsforeninger. Så på den måde havde Ditte været et sted mellem 8% og 25% rigere, alt efter hvornår vi havde startet det hele. Ikke? Okay. Og det er jo sådan lidt ærgerligt måske at sidde og tænke over. Jamen, der er så meget, der er ærgerligt, når man tænker til det. Det er jo det. Okay. Og det er jo det, mange af vores lytter skal tænke på, det er, hvis man har en meget stor sum penge stående derude, så er det her, vi står og kigger på i øjeblikket, det er, at og nu er vi så på toppen, måske. Det er der ikke nogen, der ved. Hvis du spørger den ene bank, så siger de, vi er på toppen, og den anden bank siger, det er købsmuligheden af alle købsmuligheder. Og så er det jo spørgsmålet, hvad tør man gøre? Og det var også det første, jeg spurgte Ditte om, da hun sagde, Lars, kan du ikke lige hjælpe mig? Jo, men hvor meget tør du tabe? Ikke? Ja. Og er det fordi, at Ditte måske engang skal netop købe sig det store firlængede gård, når hun trækker sig tilbage med havudsigt og alt muligt? Eller er det fordi, at det er nogle penge, hun har i overskud, som hun har en dejlig hus ude i Valby og går der og nuller med nogle blomster og sådan noget? Eller hvor er Ditte henne i sit liv? Det er det, man skal... Når jeg får en kunde ind, det kunne godt være Ditte, så skal jeg jo finde ud af, hvor er vi henne i risikomarometer, og hvad er vores drømme, og hvor skal vi hen af bagefter, ikke? Ditte Okman, vi vil rigtig gerne lære dig lidt bedre at kende. Lad os prøve at finde ud af, om vi kan komme lidt nærmere ind på, hvad det er for en risikoprofil, du egentlig har. Hvad tænker du om dig selv som menneske? Altså, er du sådan en, der godt kan lide at tage store risici, eller vil du hellere holde dig til det sikre? Altså, jeg er i hvert fald villig til at tage nogle risici, fordi jeg har købt for eksempel min første bolig i eller andet, januar, februar 94. Og der lå renten vel på omkring 5-8% eller et eller andet. Jeg kan nemlig huske, apropos med, at man tror, at nu ligger det på det højeste. Ja. Altså dengang, hvor de renter faldt, altså for realkreditlån, der blev bankerne ved med at sige sådan, det her er det laveste, det kan aldrig nogensinde blive lavere. Og jeg var bare sådan, fuck det, jeg tager de der flexlån, jeg er ligeglad. Jeg kan ikke beskrive, hvor mange penge jeg har sparet ved bare at hoppe på den der flexlånsbølge, i stedet for at låse dem fast, fordi nu var det i hvert fald det laveste. Mm. Det var det jo ikke. Mm. Og jeg ved ikke, om de kan blive lavere nu, men altså, jeg er stadigvæk, vi fyrer den af på flexlån. Ja. Så en vis risiko er det i hvert fald til at tage. Hvis nu man siger, at aktier, de kan, sådan eksempelvis, i et kæmpe bæremarked, altså et marked, hvor alting bare går ned og ned, og folk er mega negative, og økonomierne de ser forfærdeligt ud, og der er bål og brand overalt, så kunne det i værste fald, skal vi bare sige 50% for at sætte det hele på spidsen. Vil du være villig til at tabe halvdelen af dine penge? Ja, altså jeg vil nok være lidt bitter, men samtidig så tænker jeg, at så er det der, man skal lade pengene stå og have is i maven. Altså medmindre lortet lukker eller sådan noget. Men altså, det var egentlig også det, jeg ville spørge om herinde. Altså er det en idé for eksempel netop at gå efter noget, der har det af helvedes til, og så håbe på, at det går op? Altså jeg tænker, for eksempel Danske Bank, der på et tidspunkt, og måske også stadig, har det lidt svært. Altså skulle man have købt nogle aktier hos Danske Bank, da altså, de fleste vendte dem ryggen, og så sidder og vendte på? For Danske Bank lukker vel ikke inden for de næste 5 år, tænker jeg. Det gør den nok ikke. Det er i hvert fald en af de her SIFI-banker, som vi kalder det, altså finansielle institutioner, som er så vigtige, at staten ligesom holder hånden under dem. Så det gør de nok ikke. Ikke desto mindre, så har vi altså... Det er også en underdrivelse, når du siger, at de har haft det lidt svært. De har haft det voldsomt svært, og de har det stadig meget svært. Så spørgsmålet er jo, altså, hvor langt det skal ned, før det begynder at vende. Og hvor lang tid der så går, før der er en vending. For der kan også ske det, at en aktie kører sidelæns i rigtig, rigtig mange år. Lars Persson, lad os bare prøve at tage Danske Bank som et eksempel. Sådan, hvis man står og har nogle penge, inden vi sådan er kommet helt ind i, hvad de nu skal investere i. Men altså Danske Bank, kunne det være et sted at sætte penge og give det mening? Og kigge på det, som er faldet rigtig meget, når man skal investere. Altså, jeg siger jo nej. Fordi jeg mener jo lidt det, som altså, at vi er inde på, at ting kan blive endnu billigere. Altså, du har jo et godt eksempel af renten. Altså, når folk siger, at nu kan tingene ikke blive billigere. Det kan de. Altså, og aktien kan godt falde længere. Så lad os bare tage Deutsche Bank, som det er Tysklands største bank, der bare er faldet og faldet. Nu står den i 6 euro. Altså, den kommer også og højt oppefra. Så det der med at sige, at nu kan det ikke blive mere. Jo, det kan. Og rigtig nok, de kan aldrig gå konkurs, men fordi der kommer staten eller andet ind og redder dem på en eller anden måde. Men det kan godt falde mere. Mm. Og det er den der faldende kniv, som vi, det taler vi om på aktiemarkedet. Det er den der, man ikke skal gribe ud efter, før at den ligesom altså, står i bordet, eller i hvert fald ikke falder lige så hurtigt, vel? Og fordi så får du, så får du i hvert fald skåret dine chancer for at tjene nogle penge væk, ikke? Så jeg vil vente. Det, jeg kigger på, når jeg investerer i en aktie, det er, jeg kan også godt lide, når aktier, de har haft det svært og sådan noget, men jeg vil gerne have, at de begynder sådan bare at stige lidt, ligesom en flyver, der ligesom er ved at tage af. Det er selvfølgelig også et farligt moment, det ved vi alle sammen, når flyveren letter, hvis der kommer en eller anden flyver, der ikke lige har husket, hvad for en bane den skal lande på, eller der kommer, nu bor jeg ude på Amager, der kan jo godt komme en måge ind i sådan en motor der, og så får de også det lidt svært. Så hvis de møder sådan en ny udfordring, og hvis en selskab møder nye udfordringer, som de slet ikke havde fået tænkt på, så vil den der opadgående, den vil jo så også gøre det, at de må lave en mavelanding igen. Men generelt kan jeg bedst lide, jamen, der er ingen grund til, om du giver, lad os bare sige, Danske Bank i dag, den står i 87, jamen, skulle du give 95, hvis den ender op i 195, så er det jo lidt lige meget. Altså, det fordi du får hele det lange løb, altså du får det lange afkast, ikke? Men er det så fordi, at du altså, ligesom fornemmer, at når det begynder at køre op, så er det fordi, den har, altså nu kan man jo kun gætte, men bunden er nået, og nu begynder vi at vokse, så det er en sikre investering. Sikker, der er jo desværre ikke noget, der er helt sikkert. Sikkerere, sagde jeg. Ja, jeg ved det godt. Men ja, det er jo fordi, at man ligesom skal have... Nu er de ude af alle de her problemer, som der er. Og det er jo ligesom om, at hver gang vi åbner et nyt skab, så kom der lige det der med Flexinvest, hvor at kunderne var helt sikre på at tabe penge. Og vi ved jo ikke, om der er andre ting i skabene. Mm. Hvis man nu kommer helt ned i den dybe kælder og åbner et skab, så falder der nok et nyt skelet ud. Måske ikke lige så farligt, men en anden slags. Altså, det er bare, hvor dyb er den kælder, hvor vi kan gå ned og finde skeletter i, ikke? Altså. Ja. Dit Ockmann, jeg synes, at vi stille og roligt begynder at fornemme lidt om, hvad du er for en type. Du har sådan cirka i helt træskolængder 500.000, som du gerne vil have ud at arbejde på en eller anden måde. Du er sådan nogenlunde risikovillig. Du er selvfølgelig ikke interesseret i at tage 50%, det er der ingen af os, der er, kan jeg ligesom fortælle dig. Men dog vil du gerne tage en form for risiko. Ja. Altså, de skal ikke bare stå på en bankkonto og blomstre. Hvad er din tidshorisont for de her penge, Ditte? Hvornår skal du bruge dem? Det skal jeg faktisk ikke. Okay. Altså, så det er sådan pensionsalderen? Ja, jeg har faktisk ikke nogen pensionsopsparing. Og det, jeg har gjort altid, det er at købe lejligheder. Mm-hmm. Jeg købte min første lejlighed der i starten af 90'erne. Der boede jeg i 11 år. Den lavede 1 million på, og så kylede jeg den ind i en ny lejlighed. Den lavede jeg ikke rigtig noget på. Den boede jeg ikke så lang tid, og det var, jeg solgte lige sådan efter finanskrisen. Men altså, den her lejlighed, jeg bor i nu, der har jeg faktisk banket en friværdi op på omkring 5 millioner på 8 år. Hold da op. Ja, men det har også været sådan nogle mega fede køb, jeg har gjort mig. Og jeg har tænkt, og det er måske lidt friskt at sige, og det synes min bankrådgiver mega latterligt, men altså, jeg ved ikke, hvilket pensionsselskab, der har kunnet lave de penge på 8 år, så jeg er sådan rimelig, det tror jeg på. Altså, det er super optimistisk, men jo, så på den måde, der tror jeg altid på, at tingene de lykkes på en eller anden måde. Og det gør de jo så til sydlænd også indtil videre. Men du har også ret i, at mursten er jo en af de, altså specielt inde i nogle af de større byer, ikke? Ja. Vi har jo set, at nogle af de der ude i yderkanten har haft det svært, og har det stadigvæk svært med, at huspriserne, der er sket nogle ting rundt omkring, hvor der så kommer motorveje og bedre offentlig transport, men det er jo helt klart, at Aarhus, København, Aalborg og Odense, jamen altså, køber du en lejlighed inde i tæt på, så er det nærmest lige meget, hvad der sker. Og vi kan jo se de andre store byer i Europa, altså Stockholm, altså da jeg boede i Stockholm med IT-krig, lige før IT-boblen sprang, altså der skulle du give 1 million for en etværelseslejlighed. Det skulle vi jo ikke i København, men det skal du hurtigt i dag jo, ikke? Så altså, tingene følger bare, at folk vil gerne bo oven på hinanden, jo tættere, desto bedre, ikke? For vi er jo egentlig flokdyr. Men jeg tænker, at det har jo gjort det rigtigt, og det er jo også det vi hører med nogle af de andre spareøkonomer, Pernille Valgren og sådan nogle ting og sager med, at man har købt sin egen lejlighed, og så bor man derinde og sådan nogle ting og sager. Ja, altså. Så er der altså penge i boligen hos dit opmærk. Ja, og det er selvfølgelig ikke noget, jeg kan leve af nu. Nej. Men den dag, hvor jeg skal bruge dem, jamen, så skal jeg måske alligevel også bruge mindre, fordi mine børn er flyttet hjemmefra. Sådan noget. Og så har jeg altså trods alt de penge. Ikke? Og så det er det. Mm. Ja. Friværdi og altså kontanter på bankbogen indtil videre 500.000. Har du investeret i noget andet, Ditte? Er der nogle andre aktiver, vi sådan skal tage? Jeg har faktisk aldrig investeret i noget som helst. Så det er sådan lidt nogle gamble-penge, det her. Mm. Og det er klart, at også fordi noget af det er noget arv, så er der nogle følelser omkring dem. Men jeg synes også, at det er fornuftigt at investere dem, og derfor så tænker jeg, at boligpenge er boligpenge, men dem her, dem kunne man måske prøve noget andet med. Ja, og noget andet, det er, hvad vi er ved at prøve at finde ud af, at det skal være. En af de ting, som vi tit taler om her i studiet, det er også at prøve at forfølge nogle af de egne interesser, man har, Ditte Okman. Jeg tænker, at du har sikkert også masse interesser, steder, hvor du ved måske mere end os andre. Du har blandt andet et sladderprogram her på kanalen. Jo. Så du ved garanteret alt muligt, hvad der foregår derude, også i dansk erhvervsliv, som måske ikke engang kommer til vores ører. Er der nogle områder, som du tænker, det der ved jeg faktisk godt noget om, og jeg kan forstå, når de laver noget i den der virksomhed, så giver det mening, fordi det er noget, som jeg har forstand på? Jeg har jo lyst til at sige ja, men sandheden er nej. Jeg ved lidt om meget. Ja. Og altså, jeg er mere sådan bred viden end en speciel dyb viden. Mm. Og derfor har jeg tænkt på, altså det er selvfølgelig også derfor, jeg har spurgt jer, men egentlig også, om man skulle tage fat i en uafhængig rådgiver, som faktisk ved noget. Jeg ved ikke, der er et eller andet med at gå til min bank. Mm. Jeg ved ikke, om mange har det sådan, men jeg hvorfor føler... Hvorfor har du det sådan? Ja, men dybest set, fordi jeg ikke opfatter dem helt uden en dagsorden. Altså jeg tror ikke, at de vil mig det ondt. Mm. Det er simpelthen ikke det. Men jeg er ikke sikker på, at de kun tænker på mit bedste. Og det tror du er en uafhængig rådgiver? Nej, ikke en uafhængig. Det er netop banken. Mm. Nå, men altså, jeg mener, tænker du, at en uafhængig rådgiver vil tænke det først og fremmest på dit bedste? Ja, det har jeg faktisk en oplevelse af. Ja, er det helt forkert? Mm, det ved jeg. Han skal jo også tjene, eller hun skal jo også tjene penge og sætte i verden for at lave det job. Så der skal jo også på en eller anden måde leveres nogle ting, der giver penge ind på hans konto. Jo, men der kan jeg også sige som uvildig rådgiver, at det er dig, der står det. Ja, men det er overhovedet ikke. Men jeg skal jo også ligesom have en glad kunde. Det nytter jo ikke noget, at jeg laver et kunde guld og grønne skove, og så laver vi ikke afkastet, eller omvendt, at vi laver vi laver et mindre afkast, men så er dine penge lidt sikre. Altså, det er jo ligesom den her vogntog, vi kører på, hvor jeg skal finde ud af med Ditte, jamen... Hvor aggressiv skal vi være, og har hun også nogle præferencer, altså, eller noget, hun ikke vil investere i? Hvis jeg nu kommer og sagde Saab til hende, at vi skulle investere i våbenfabrikker, så vil hun måske kigge på mig og sige, det er no-go, ikke? Altså, det er ligesom... Altså, de moralske ting, det du... Ja, det skal man jo også ligesom stemme af med sin kunde, ikke? Men det hele afhænger jo af, hvis vi aftaler, jamen, vi skulle gerne lave et afkast på mellem 5-6%, så nytter det jo ikke noget, at vi laver i 3 år i træk et afkast på 3, fordi så er der et eller andet galt med den der afstemning. Omvendt, så nytter det jo heller ikke noget, at hvis vi siger, at vi skal lave 50% afkast, det gør vi så ikke, men så hvad hedder det nu, så taber vi alle pengene, vel? Altså. Men har banken det ikke også sådan, Lars Persson, at de jo også ligesom skal leve op til at give en rådgivning, som giver kunderne noget afkast, ellers smutter kunderne vel videre? Jo, det skal de, men det der jo er ved banker, det er, at vi bliver sådan lidt mere i klumper, ikke? Altså med puljer og med egne investeringsbeviser og sådan noget. Når jeg sidder og kigger ud over investeringsbevismarkedet, så behøves jeg jo ikke at vælge Danske Bank, for jeg sidder ikke i Danske Bank. Jeg behøver heller ikke at vælge Nykredit, for jeg sidder ikke i Nykredit. Jeg kan jo vælge hvilken som helst udbyder på skalaen, alt efter, når jeg ser historisk, hvordan de har, nu historisk afkast, ingen garanti for fremtidig afkast, det skal vi huske at understrege, men man kan jo ligesom sige, jamen er det her team, der bliver ved med at være i den her investeringsforening, så kan man jo håbe på, at de stadigvæk vil levere det her afkast. Det er altså også det må jeg sige, det er altså også det, jeg har, eller det jeg frygter, at de tænker, det er federe for mig at sælge hende de her aktier, fordi så får jeg et større skulderklap fra direktøren, eller jeg får en større bonus, eller jeg ved ikke, hvordan de præcis er aflønnet, men altså, hvor hvis jeg går til en uafhængig, så er det måske noget med, at hvor meget, alt efter hvor meget jeg tjener, så får du også flere penge, og I don't know. Ja, det kunne man sagtens lave. Man kan også lave en, hvor man siger, fordi så bliver også igen udfordringen for mig, vil jeg så jagte et afkast, og øger vi så lige pludselig risikoen? Altså det er det der med, jamen, der er det måske bedre, at man ligesom siger, når man er året om, hvor meget tjener vi så, og så et kvartalsvis eller halvårligt, der betaler man måske et meget lavt fee, og så når man er året om, så siger man, jamen, hvad endte vi med at få i afkast? Jamen, så tager jeg en eller anden procent af det, eller et eller andet, ikke? Ja. Så jeg kan sige, der er argumenter også både det for da en og genial imod, måde, synes jeg, at aflønne. Jamen, det er det da for kunden. Nå, nu står du her og hej for Lars Persson. Ja, det sgu da. Nå, det. Prøv at høre, der er argumenter både for og imod at bruge bankerne, og også herinde på sms'en kan jeg allerede se, jeg vil bare skyde ind, at man kunne jo simpelthen gå ned og så få en masse rådgivning i sin bank, og så gå hjem og finde ud af selv, hvad man vil. Man behøver altså ikke at følge, hvad de siger. Man kan jo altså starte et eller andet sted. Men hvis man er helt blank, Bodil, altså 100% blank, som jeg er, så kan man jo ikke bare gå hjem og trykteste de der. Om så har man da fået den rådgivning, så kan man altså den videre det til et eller andet sted. For eksempel, kom herind og forsøg også i millionærklubben, Ditte Okman. Nå, Ditte, det forsvæver mig, at du har trods alt noget viden om og noget erfaring med en fortid, han har sagt. I Israel, er der ikke noget med, at du har arbejdet i Israel på et tidspunkt? Jo. Så jeg tænker, måske ved du noget om israelske selskaber, som er altså et eller andet, som vi andre nu, ikke lige... Nu siger det. Altså, jeg tror, de er meget dygtige til noget IT, og de er også meget... Det er de nemlig. Ja. Så det er sgu da rigtigt. Og apropos mursten, så tror jeg også, Tel Aviv er en flyvende by. Ja. Ja. Så jeg det ved ikke, om man må købe i Tel Aviv. Som dansker, det må man nok godt. Jeg tror ikke, de er så MC på det den måde. Det aner jeg ikke noget om, men det kunne man jo undersøge, hvis det var det, man endte med at beslutte sig for, at man ville. Vi har i hvert fald en dansk topchef, der sidder dernede. Jeg siger vi, fordi på en eller anden måde, når han er dansker, så synes vi, det er vores. Kåre Schultz, han sidder som direktør for en kæmpe medicinalvirksomhed, der hedder Teva. Det er ikke gået så godt indtil videre for hans færd dernede, men altså, han er på rette vej, tror vi i hvert fald her i Millionærklubben. Han er ved at få styr på butikken. Det er lidt af en rodebutik, han har overtaget, men nemlig ikke, at det går. Men altså, jeg tænker bare, at der kunne være andre virksomheder, som du rigtigt. På en eller anden måde havde opdaget eller lagt mærke til, eller nogle af dine venner eller bekendte i den forbindelse. Ja. Man kunne godt kigge mod udlandet. Det kunne man bestemme. Ja. Godt. Lars Persson, vi kender Ditte nu, synes jeg. Hvad er ligesom første praktiske skridt, vi skal have på plads, inden at hun overhovedet kan begynde at handle? Der skal vel være et depot? Det er jo det. Altså hun skal jo gå ned i sin bank og sige, at hun gerne vil have et depot, sådan så man kan handle, fordi at ens værdipapirer skal jo ligge i et depot. Og det er ikke sådan et fysisk et som i gamle dage, men sådan et elektronisk et i VP-centralen. Så det går der nok en uges tid med, før man er helt op at køre, ikke? Men Ditte, nu jeg kan godt høre, at du ikke er så begejstret for din bank, men har du en bank, der har en ordentlig netbank i hvert fald, så du sådan... Det tror jeg. Altså jeg har Danske Bank, okay. Og overvejer kraftigt at skifte. Ja. Okay, men måske kunne det være værd så at holde øje med, om den bank, du skifter til, har en god handelsplatform, så du kan i hvert fald handle derfra direkte fra Lars Persson. Det er vel det, de fleste private investorer gør, bruger deres egen bank til at handle, og så behøver de jo selvfølgelig ikke handle de aktier, som banken selv foreslår. Ja, der er nogen, der bruger det. Der er stadig også mange, der ligger det over i rådgivernes hænder. Og altså, selvfølgelig kan man da sige, at bankerne har da nogle af deres produkter er udmærket, så man skal også passe på. Nu har vi stået og disset dem lidt, så det er da fint nok, der er nogen, der er efter os på sms'en eller mailen, at der er der selvfølgelig gode banker, og nogle af deres investeringsforeninger er også de bedste, så man skal jo gå hjem og se. Danske Bank har da helt sikkert nogen, der er de bedste i branchen, så dem kan man jo selvfølgelig godt forsøge at vælge. Men det sker om at have et depot, og så skal hun i gang med at handle. Og så er det jo, hvis man skal sammensætte en portefølje. Og der vil jeg selvfølgelig, der skal man jo så gå lidt dybere i snakken, men jeg vil jo lave nogle investeringsforeninger, jeg vil vælge nogen, og nogle af de her, der kan man sige, indekserede, som følger verdensindekserne, fordi jamen, så får man, hvad der sker ude på markedet. Ditte, ved du, hvad et verdensindeks? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej. Cool. Jamen, det er ligesom det danske, der vi har C20-indeks, der er de allerdanske, de største danske aktier, som svinger, og sådan, hvordan går det med de største danske aktier, og hvis så nogen som Carlsberg, Vestas og AP Møller og Novo, de stiger, jamen så stiger indekset, og hvis de nu begynder at falde de her store aktier, så falder indekset også. Og det gør, at investeringsforeningerne går så ud og køber sig ind i de her indeks, sådan så at så har de, og ned under de her indeks, der køber de så ind i de forskellige aktier. Ja. Så på den måde, så bliver de uafhængige, sådan, så hvis der nu kommer en dårlig meddelelse fra Danske Bank, som vi har set noget tid, jamen har man det så det danske indeks, jamen så bliver man ikke sådan rigtig ramt, medmindre du har haft Danske Bank selv i porteføljen. Så det man gør, det er, at man simpelthen bliver lidt neutral over for den store, den enkelte udvikling i aktierne, hvorimod når man går ind i indeksene, så får man sådan mere de store bevægelser om, hvilken retning går aktiemarkedet. Ja, ja, ja. Ikke? Det er altså sådan set bare en pulje af de store selskaber i et givet land, og når vi så taler om, at svenske aktier er oppe, eller svenske aktier er nede, så taler vi egentlig om den her pulje, som så udgør landets aktieindeks. Så man er ikke så følsom over for en af de 20, som måske banker helt i bund? Nej. Det er man ikke. Og det, der også sker, det er jo, der er jo en vis udvælgelse, fordi det kan være noget med markedsværdi, og det kan være noget med, hvor mange aktier, der bliver omsat i de enkelte aktier, der er, om de er med i det her indeks. Så det er jo også det, hvis markedsværdien nu falder, så til sidst, så er der nogen, der ryger ud af det her indeks, og så kommer der nye med. Men det er jo noget, dem, der sidder bag i og roder med. Så det skal man jo overhovedet ikke tænke på som privatperson. Så den måde, så kan man også sige, så siger man de dårlige selskaber, eller dem, der ikke, altså hvis alle aktier steg, og der var så en, der ikke rigtig steg, så kan den jo ikke op på markedsværdien. Den går i stå, og alle de andre, de fortsætter op, jamen så er det jo klart, så tager vi det dårlige ben, eller det dårlige forretning ud, og så sætter vi en lidt bedre, forhåbentlig ny hare, eller ny trækvogn ind i dit indeks, ikke? Så på den måde ændrer vi lidt på casen. Vi taler om investering for begyndere i dag, og det gør vi, fordi at der stadigvæk er rigtig mange, der skriver ind til os og spørger, kan I ikke lige forklare, hvordan man overhovedet kommer i gang med investering, hvis man slet ikke ved noget om det? Vi har inviteret Ditte Okman med i studiet i dag. Ditte, hun har henvendt sig til os og sagt, at hun kunne godt tænke sig at komme i gang med at investere, og vi sagde, så kom ind i studiet og lad os gøre det live. Det er altså det, vi gør i dag. Det betyder altså også, at hvis du sidder derude og er meget erfaren inde i det her fag, så kan det godt være, at du ikke får så meget nyt med dig i dag, men så kan du jo bare smide nogle gode tip og trick her ind til os, og til dit, så tager vi dem gerne med. SMS'en er åben 42 600 247. Lars, du taler om de her indekser. Ja, selvfølgelig er der en mindre risiko, hvis man ligger i et indeks, frem for hvis man ligger i en enkelt aktie. Til gengæld, så får man det jo heller ikke rigtig med, kan man sige, bevægelsen. Hvis en stor aktie i et indeks kører meget op, og en anden stor aktie kører meget ned, så ligger indekset flat, så man risikerer altså også, at man ikke får de der sådan interessante kursudsving med. Det er rigtigt. Altså, man fravælger jo også noget. Når man tager sådan en stor, broget skare havregrød for morgenstunden af, så er det klart, så får man ikke, så får du ikke the sweet spot. Så det er jo klart, at man skal vælge. Og det er jo en af de ting, vi skal som investor. Det er, jamen, vil jeg gå ud i enkelte aktier og have individuel risiko, hvor jeg skal sammensætte det selv, eller vil jeg have den brede? Og der er det, at fundamentet, i min verden i hvert fald, der bygger vi med sådan nogle indeks. Så kan vi tage nogen i den lidt kedelige kategori i midten, når vi bygger vores aktiehus. Det kunne være sådan noget som Novo, det kunne være noget som AstraZeneca, det kan være nogle af de her større medicinalvirksomheder, aktier, som lidt er upåvirkelige, og det er noget gamle sludder, men det er jo derfor, jeg bruger teknisk analyse, når så ting begynder at falde, så tager jeg ting ud af min portefølje, og så sætter jeg nogle andre ind. Det bliver man nødt til. Man bliver nødt til at være lidt aktiv. Det gør, at man skal pleje lidt ligesom sin have. Man bliver nødt til at pleje sin portefølje. Og op på toppen, der kan man så tage de lidt frække ting, Bavarian Nordic, eller nogle mere cykliske aktier, eller nogle andre ting. Så når man bygger et aktiehus, så i min verden, så skal man have et godt fundament. Det er i min verden investeringsforeninger, stadigvæk i hvert fald. Og så skal vi have noget af det store, nogle af de store virksomheder, som ikke bare flyver op og ned, og det gør de så alligevel, fordi Novo kan jo godt falde 10%, hvis de kommer med en dårlig historie. Men vi skal prøve at finde nogen, der er mindre påvirkelige. Og så til sidst op på oven, der kan man have de der sjove, frække aktier. Det kan være, at man investerer i en startup, et eller andet på First North, et nyt selskab, eller man kan investere i nogle solcelleaktier, Soltech Sweden for eksempel, der er godt nok jo i den, ikke? Eller nogle af de andre sjove selskaber rundt omkring, som gør, at ens portefølje kan blive boostet, når der så kommer måske et fald i de her mindre aktier op på toppen, så gør det ikke så ondt, fordi de udgør lidt mindre end en portefølje, hvis jeg ikke taler helt sort her. Ditte Okman, gør han det, Lars Pearson, taler han helt sort? Eller jeg forstår det faktisk godt, tror jeg. Ja. Og jeg synes, det kunne nok godt passe faktisk til mig, inden de der hvad sagde du, investerings... Foreninger? Foreninger, ja. Eller netop, som du siger, indeks, lad os sige 20, ikke? Altså, fordi... Altså jo, det ville da være mega fedt, hvis jeg lige kom 10 millioner ned i skødet, men jeg kan også bare mærke, at hvis jeg skal ud af... Så er der også en anden risiko forbundet ved det. Altså, så skal man måske investere i et eller andet, og så skal man vente i 20 år på, at det vokser så stort, hvis man skal købe noget, der er meget billigere. Ja, hvis du får 500.000 til at blive til 10 millioner, det er det. Så tager men jeg den af. Jeg har nemlig tænkt på de her fonde, som jeg heller ikke ved så meget om. Men altså, at der er nogle gamle fonde, og der er nogen, der er sikkert er vildt stabile, og lige så stille og roligt vokser, og altså... Når du siger fonde, så altså, tænker du så, er det så Novo-fonden og sådan noget, du tænker, det kan vi jo ikke investere i. Så, nej. Så det er jo... Altså, investeringsforeninger, fond, det tænker jeg. Er det investeringsforeninger? Ja. Så, men det der udfordringen jo, det er jo også, at hvis vi investerer i enkelte aktier, så skal man holde lidt mere øje med det, ikke? Fordi ellers så er det jo nogle gange, at det kan... Altså, vil man sidde og have et tab i sin portefølje, altså hvis man har en enkelt aktie, for eksempel, der falder 40%, det vil jo ødelægge afkastet, skal man jo også tænke på, ikke? Så derfor bliver man nødt til... om ikke hver dag, men i hvert fald en gang om ugen, lidt ligesom når man går med lugejernet derhjemme i ens meget lille have, at man lige går forbi og kigger på, hvordan går det? Er der noget, der ser helt skævt ud? Og det gider jeg faktisk ikke at bruge min tid på. Der tror jeg, at jeg vil hyre en som dig til det. Du skal bare lytte til Millionærklubben, det er op med. Ja, jamen, det er rigtigt. Altså, jo, men jeg vil også komme til at bruge for meget tid på det. Det kan være, at jeg lige pludselig også kunne blive grebet af en stemning, og netop, altså, jeg vil blive lige så afhængig af det, som jeg er afhængig af alt muligt andet. Men det er også Jamen, god pointe, fordi det handler også meget om, hvad man egentlig gider, hvad man interesserer sig for, hvad man ellers har i sin daglige dag, og hvis man ikke er interesseret i at holde øje med det sådan jævnligt og sådan nogenlunde fast, så kan det godt være, at det giver bedre mening at have investeringsforeninger. Jeg har ringet op til Lars Svendsen, for vi skal også lige have et par gode råd med fra vores senior analytiker. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Lars Svendsen, investeringsforeninger eller enkelt aktier, hvad tænker du, at det lyder som bedst for Ditte Okman her? Jamen, jeg mener også, at det er et spørgsmål om, du skal gøre dig klar, hvor meget du har lyst til selv at være inde i det, fordi altså, du er så lille med dine 450.000, at det kan godt være, at Persson vil hjælpe dig for venskabs skyld, men der er ikke nogen, der vil... du er ikke seriøs kunde i nogen steder. Det er du ikke. Det er du ikke. Du er simpelthen for lille en fisk. Så hvad hedder det... Så Persson er så muligt med dig, så... Men Svendsen, hvor stor skal man være, før man kan blive... Havde han altså regnet for noget så uden blandt de der store finansinstitutioner? Ja, jeg skal have 2 millioner. Okay. Vil jeg sige, hvis du er i din bank, så vil det godt være, at din bank sidder og siger det eller andet, og så siger de, at de vil gerne give dig noget porteføljepleje, så putter de ned i en investeringsforening, de selv ejer, så tjener de penge på det 2 gange, ikke? Så præcis! Det tror jeg ikke, Så nej, altså, men det skal man ligesom finde ud af, men det er jo ikke så svært, som man siger, men det er jo så et spørgsmål, om du vil bruge tid på det, og om du måske kunne blive, og nu skal jeg ikke formande dig, men blive et bedre menneske, af at du rent faktisk investerer. Det skal man jo også huske, det er ligesom at løbe og sådan noget, der bliver man, siger de, også et bedre menneske, jeg gør det ikke selv, men... Det er fordi, du er et godt menneske, Lav. Nå, er det derfor, ja. Det er sådan set lidt det, der er spørgsmålet, men det er klart, hvis du sidder og siger, jeg har nok at gøre med at passe mit arbejde og hvad jeg laver, at få det hele til at fungere hver dag, så skal du ikke sidde og sige, lave noget, hvor du skal løbe rundt og bekymre dig om det, fordi besiddelse er lidelse. Jamen, det handler også lidt om jeg simpelthen er begavet nok til at gøre det, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg kan da godt gå ind og kigge, og så kigger man i sin portefølje, eller hvad fanden man har, kigger på sin mobil, hvordan går det med ens aktier, men selvfølgelig er du, okay, Ditte, selvfølgelig er du begavet nok til at følge med i den her verden. Altså, jeg ved ikke, hvorfor folk, de render rundt og tror, at det er sådan et eller andet meget, meget svært eller indviklet eller rocket science. Det er det på ingen måde. Det handler om interessen, om du gider sætte dig ned og læse det, du skal læse, og følge med i det, du skal følge med i. Så selvfølgelig er du da det. Er du ikke inde i det, Svendsen? Jo, og det, du sagde til at begynde med, altså hvis du kan regne ud, hvordan man skal opfører sig på ejendomsmarkedet, så har du til synes noget. Vi kalder det jo for gut feeling. Det betyder mavefornemmelse. Yeah. For hvad er man kan gå efter. Men altså ideen om, det du sagde allerførst, tror jeg det var, du vil gerne købe noget rent lort, fordi det kan blive godt. Altså fra skrot til slot. Ja. Yeah. Mm. Og det er jo den rigtige måde at gøre det på, hvis man vil, men så påtager du sig så også en risiko og et ansvar for at sidde og sige, jamen nu satte jeg på en dansk bank, ikke gå ned om og hjem. Mm. Så stikker man hånden frem, så kan det godt være, at du kører på kurs 90, og den ender ned og vender på 60, så går den op. Jeg købte, i et eksempel nu, skal jeg ikke sige, hvad jeg siger, ellers, men altså Vestas købte jeg jo, da vi startede med nærklubben, på kurs 83. Og den endte, den var kommet fra 700. Den endte ned i kurs 27, tror jeg. Og jeg blev jo hervet af den ene og den anden for det. Og i dag koster den 500 og har været op over 600. Ikke? Altså, det er jo et eksempel på skrot til slot. Ja. Og det er det, du kan gøre, hvis du vil. Og det er faktisk meget sjovt. Ja, og Svendsen, jeg synes også, at Ditte, det kan godt være, hun allerede har vist, hun har vist flere for det med sine bolighandler, men altså, der er jo også noget med, at hun rent faktisk arbejder med og er rigtig, rigtig god til at dykke ned i sladder og få informationer fra alle mulige kilder. Det er vel en ret væsentlig egenskab at have, når man skal være i den her verden? Jo, det er så der, hvor du så også lige skal passe på, ikke? At dine ører er så gode, så du bliver insider, jo. Det skal du lige passe på med. Men, ja, så kommer du i fængsel. Så ved du ikke, om du skal lave det næste 3 år. Men det skal man altså lige huske. Men basalt set er det jo, rigtigt. Vi har jo også det her ordsprog, der siger, buy on rumors, sell on facts. Og det er jo fordi, der som regel er så mange rygter osv. Det er ligesom, når Ellemann synes skal være at overtage magten i Venstre, så kommer han jo ikke til det, før at det hele er givet. Og så er der 1000 rygter, og så ved vi godt, det bliver sådan. Ikke? Så er det kun et spørgsmål, hvor lang tid det tager for at aflive de andre, og altså den der dødskamp. Ikke? Men det er jo sådan, det er. Og derfor kan du sige, at nogle gange i de her forhold, er der jo virkelig tale om en masse forskellige rygter og så videre, og der begynder at være noget til nu er de på vej til at få en stor ordre. Svendsen, der er kommet et relevant spørgsmål ind i hele det der, du taler om nu. Det er fra Lars, han vil nemlig gerne lige høre, når vi har dagens tema her på bordet, om hvordan man så netop får overblikket og holder sig up to date med nyheder og udvikling af aktiekurser og så videre. Og han skriver sådan helt konkret, at når Lars og Lav, de siger, at der er tækket en nyhed ind, hvor er det så, at de starter om morgenen med at læse den? Altså, han vil også gerne være med og læse de her nyheder og følge med i, hvad der foregår. Så hvad gør du, Svendsen? Nå, men nyheder i dag er jo meget demokratiske. Det står jo på jeg kigger på Nordnet, jeg kigger på Bloomberg om morgenen for at finde ud af, hvor hele verden hen af, hvordan ser den ud. Mm. Og så tager de frem, det skal dit opmand jo ikke gøre. Ja. Altså hver morgen og siger, jeg er nødt til lige, og inden jeg slukker i aften, så skal jeg vide, hvordan dagtogens ligger. Hvad skal hun så gøre? Jamen, hvis jeg var hende, ville jeg sige, jeg køber, for det første laver jeg en aktiespareordning, og den er 50.000 kroner. Det er en legeplads, hvor skatten er lavere. Der kan du handle kl. 10 og sælge kl. 12, og det er lige meget, hvor kort tid du ejer det, og skatten er noget med at være 17%. Altså det er en særlig slags konto, Ditte, som man har fået mulighed for at oprette her. Og der skal man sætte minimum 50.000 ind, eller hvordan? Man kan sætte maksimum. Nå, maksimum 50.000. Ja. Og så når året er gået, bliver det måske for højt. Men nu har vi fået en socialdemokratisk regering, der er besiddet af 45 medlemmer, så derfor så kan det godt være, at i et demokratisk land med 180 i parlamentet, at det bliver forbudt. Men at det er en god legeplads, og der kan du boldre dig. Men det er sådan et skalesystem for sig selv. Det er en god legeplads. 50.000, der kan ikke ske så meget. Mm. Der skal du gøre det kække. Altså, jeg har købt en virksomhed, der Overfasign, som er sådan en, som kan blive fantastisk, og som måske ikke ender i, at de brænder alle pengene af. Og min kone, der skulle have en forsigtig udgave, fik William Demant, og hun har da tjent 5%. Jeg har så også tjent sådan en, men det er sådan, altså, der skal du være kæk. Lars Persson, er der nogle steder, som du ser for dig, at Ditte Okman, hun kunne starte med at lege med investeringer? Altså, er der sådan nogle pseudoprogrammer, man kunne kaste sig over til at starte med, hvor det ikke sådan er rigtige penge, men man får en fornemmelse af, hvordan markedet de så bevæger sig? Jamen igen, så det gør så, at hun lige pludselig skal være aktiv. Altså fordi, at hvis hun skal med i et investeringsspil, så er det noget med at være aktiv og handle og prøve. Det kan ikke være et spil. Det kan vel bare være en eller anden form for platform, hvor man kan... Men det er ikke lige, hvad jeg kender. Som regel bliver det jo et spil. Altså, jeg forstå, jeg mener, at Dansk Aktionærforening og Almindelig Brand måske kommer med et aktiespil, så er det jo, at i et halvt år eller i 3 måneder, så konkurrerer man mod hinanden for at få det bedste afkast, og det er jo egentlig, at det er jo ikke rigtig sådan det Ditte Okman er på udkig efter, fordi hun gider ikke at følge med. Det forstår jeg jo godt. Fordi... Altså, jeg skal ikke kunne sige, om jeg til næste år er vært på det her program, fordi jeg lige pludselig er blevet så sindssygt interesseret i det. Men bare programmet består. Og det er jo det, der er vores udfordring. Det er jo, at mange af vores lyttere egentlig har et job ved siden af. De tømmer eller jurister, eller og fyldt op med det. Og hvor Lav og jeg, vi har den luksus. At det her, det er vores job. Så vi bader jo i det og hygger os, fordi det er også vores hobby. Så det er jo det, der er udfordring. Og jeg kan jo sagtens forstå, at de ikke har tid til at sidde og rode med det her. Men det handler også om selvtillid. Altså, det gør det sgu, fordi jeg tænker sådan lidt, det er mega uoverskueligt, og det er nok bedre for sådan en som dig til det. Det tror jeg, det gør for rigtig mange mennesker, de der. Det synes jeg sådan set er en udmærket pointe. Du må jo være dygtigere end mig, altså trods alt. Det er så hurtigt nogen på sms'en, der vil sige, ja, men han laver kun en afkast på 7, eller andet, så det kan han ikke det være. Det vil jeg da også være bedre end nul, ikke? Men det er jo lidt det samme, når man dyrker en eller anden sport. Man ved godt, man ikke er Messi. Altså nu spiller jeg ikke selv fodbold, men jeg er fodboldtræner. Jeg ved godt, at det ikke er Messi, jeg har, men derfor er det jo, altså der er nogle drenge, der synes, det er sjovt at komme til fodbold, og det er jo også det samme med dine investeringer. Det, der så bare er udfordringen, det er jo, at man skal jo helst ikke komme så langt bag efter markedet, at du egentlig har sat penge til, men i og med, at dine penge overhovedet ikke er ude at arbejde i øjeblikket, så kan man sige, så har man i hvert fald en chance for at bare komme i gang med et lille afkast, og så kan man jo starte meget beskeden og sige, tænk hvis jeg kan få 5% af mine 450.000, ikke? Nu er vi jo meget farvet af vores egen dagsorden her i programmet, og jeg hører ikke et eneste ord om andre muligheder for Ditte Okman, jeg har også selv bragt aktierne på banen, men hvad så med obligationer, for eksempel, hr. Svendsen? Nej, det er jo en sen død, og der er jo, altså, hvis man skal have obligationer, skal du købe fast ejendom. Fordi der er du jo også skattefri af gevinsten. Obligationer, glem det. Det duer ikke. Men hvad hedder det? Altså, forleden dag læste jeg Warren Buffett, der sagde, at når han døde, så havde han sagt til sin kone, de penge, hun fik, og det er sikkert temmelig mange, de skulle placeres 10% i statsobligationer, så hun havde nogle ting, der hele tiden skulle være pengene værd, og 90% i en indeksfond, altså, som følger markedet, og det var så Dow Jones. Men det er jo ud fra det argument om, hvis man ikke ved, hvad man laver, så skal man bare følge markedet, og det kan du også godt gøre. Men hvis du bliver et dygtigere og bedre menneske og svinger dig op mere aktiv, så skal du selv tage fat. Og når det ikke er større end det her, og du har en stor friværdi i formue siden af, så går du jo ikke fordi af, at have en 500.000 kr. På aktiemarkedet. Ja. Men der er jo altså også lytter, der skriver ind, hvorfor køber hun ikke bare en lejlighed mere eller en bolig mere? Yeah. Kunne det være en mulighed? Det kunne det helt sikkert. Det har jo lige stået argumenteret for. Ja, så bliver det jo beskattet, hvis hun ikke selv bor i den. Ja. Ja, ja. Det skal man lige huske, ikke? Men boligmarkedet er nu temmelig tæt på noget, der ligner en top, og renten er i nul. Så derfor så er der ikke noget, der tyder på, at det marked kommer til. Det er nærmere en top, end på vej mod, at det skal koste 25 millioner at bo med udsigt til Øresund, ude ved Lars Persson, derude på Ørestad. Nej. Det er, så skal man købe ud på landet jo. Så skal du tage på landet, ja, ja. Bo der. Men hvis jeg var dig, så vil jeg gøre det. Jeg vil lave en aktiesparekonto med 50.000. Så vil jeg tage de 200.000 og skyde af som første. Og der skal du købe noget, som er nede i hullet, der ikke er lort. Det er altså noget som NNIT, det er Jyske Bank, det er Matas. Og køb en 3-4 stykker, der køber 50.000 i hver. Og så hvad hedder det Bavaria Nordic. Og så tager du de næste 200.000, dem går du så ind på markedet med. Når året er ved at gå ud, og alle er glade for hinanden igen, og så putter du dem ind i noget andet, som er fornuftigt, men er lavt vurderet, som jeg gør. Og ved du hvad? Det der, du skal ikke se på det hver dag, men hvis du har noget, som du sidder og siger, jeg har købt noget, så nok, det er ingen penge, så skal det nok blive mere værd, mindre de direktørerne er fuld af tosset og spyrer det hele ad. Og så kan det kan jo blive 3 gange så meget værd. Så det er altså sådan lidt en trinraket, det der, Lars Svendsen. Ja. Altså man går ikke ind med det hele med det samme. Men man investerer sådan lidt. Nej, du skal bruge den aktiesparekonto til det sjove. Altså der, hvor du, der skal du lege. Så det andet, det er sådan, det har jeg i princippet. Det kommer måske til at ligge i 2 år, ved jeg. Men det er ikke noget, du har 50 år frem med. Sådan vil jeg gøre. Men ellers kan du tage de investeringsværd, men det er bare, så er du jo ligesom allerede sat det på standby. Ja, okay. Jeg noterer. Ja. Lars Svendsen. Der er også Persson, som går op hjælp dig. Ja, ja, det er der nemlig. Ham tager vi med, Lars Svendsen. Så slipper vi lige dig og siger, at vi ses herinde i morgen, hvor vi også har på spørgsmål. Det glæder mig til. Hej du. Hej. Ja, Persson, det bliver din tur nu. Ja, hvad skal de det gøre? Jamen, jeg har jo egentlig sådan sagt lidt, hvordan jeg vil gøre det. Altså, jeg vil jo tage de der investeringsforeninger og tage den brede kamp. Og ja, så får du ikke de der sjove stigninger med måske 10% en dag, hvor aktien har fortalt en god historie. Men du får heller ikke de der fald, hvor de er ude og fortælle en dårlig historie. Men man får den der rugbrødsmaskine, der står og gnøffer over i hjørnet. Men jeg er jo enig med Lav om, at man skal jo have nogle aktive investeringer. Altså, vælge nogen selv. Det kan så være dit hus eller dit tag, eller hvad, hvordan man nu bygger. Prøv bare billigt at beskrive det. Men man man skal bare passe på, man ikke sådan satser det hele ind. Og Laura og jeg, vi er jo lidt forskellige. Jeg bryder mig ikke om de der, der er fuldstændig sønderbanket, for i min optik kan det jo godt blive sønderbanket mere. Altså, hvem siger, at Matas eksisterer om 3 år, hvor altså, vi kan købe det hele på nettet, og der kan komme nogle andre og overhælde dem indenom. Så altså, det er derfor, at når du går ud og vælger en stikker togen i en enkelt aktie, så kan den altså blive klippet af. Vi kan jo bare tage OV Bunker, og vi kan jo bare tage Dolphin Drilling og sådan noget. Der er jo nogle ting, der ikke bliver mere værd. Det er der. For, så vil du sige halv af hver, Lars Persson, investeringsforeninger for halvdelen og enkelt aktier for halvdelen? Ja, det vil jeg nok, det vil jeg nok. Og så vil jeg måske tage nogle møgkedelige nogen, sådan noget som Novo, og måske finde en 2-3 andre medicinale aktier. Og så, ja, så skal vi bygge videre på det der hus med nogle ting. Altså, det kunne også nu, hende som Maurits er jo begyndt at tage afsted, så kan man tage mange historier om tøjbranchen, men efter at de ikke rigtig har kunne finde ud af det i mange år, så ser det ud som om, det er ved at løfte sig lidt, og så kan man så sige, at hvis der kommer en finanskrise, og vi skal have nye sokker, så går vi måske hen og køber dem i hende som Maurits, i stedet for at køre dem et andet sted. Mand, så var der altså lige et par råd her yes. fra millionærklubben. Ja. Du kan jo gå tilbage og tænke over, så kan vi jo samle op og se, om du ender med at investere overhovedet, eller om du får lov at stå det på banken. Tak fordi du besøgte os i dag. Det var en fornøjelse. Tak også til Lars Persson og Lars Svendsen, der som altid var klar med gode råd. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er 9:05.